الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرصه ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة وما له في الآخرة من نصيب. مخکی آیات کې الله رب العزت د خپلې مهربانۍ ذکر کړو. الله لطیف بعباده يرزق من يشاء. په دې آیت کې د رزق دوه قسمه بیانې، چې یو رزق د دنیا دی او دویم رزق د آخرت دی. څوک د دنیا پر رزق پسې ګرځي او منډي وي طلب یې کوي، او څوک د آخرت پر رزق پسې د دوالو مینس کې الله جدائی ذکر کوي، فرق بیانې. دا دواله موریدان دي، یو مورید د دنیا دی او بل مورید د آخرت دی. الله رب العزت وی چې کوم انسان ځان لا د آخرت فصل دا آخرت رزق کٹی نزول پاوی کی برکت اچوما. ا برکت ستوئی نیو دازی چی دیو عمل کی نزول لسبت لیورکم، دیو عمل کی نزول سلبت لیورکم وسو ورکم، بلکی دمرا چه داغی حد اللہ تا معلوم دے زمرو لور کوم دامی داغ پا عمل کی برکت واچو، دامی داغ دا آخرت اغا رزق زیاد کر. او دویم دا چلا دی انسان له توفیق ورکي د آخرت لپاره دومره عمل کوي چې غبل دنیا پرسی نه شي کولای، هغه له دومره توفیق نور کوي. دیو سروم د دنیا کار کوي هم د آخرت کار کوي، دومره همت ول الله ورکړي او مخپل حلال رزق گٹی ځان له یو کار روان کړی دی، کاغا تجارت تے کاغا مزدوری دا کاغا نوکری دا کاغا زمیداری و زراعت تے او پینزو وقت منور سرکی باقیدہ او دا اللہ دا دین نظان خبری دا حلال و دا حرامنا جائز و دا ناجائزنا دیتا دا اللہ توفیق پوری چی اللہ انسان لور کی چی ام دا دنیا کار کئی ام دا آخرت کار کئی دار چالن نصیب کی گی. او دویم آغا انسان دے چی صرف دنیا پسی منڈی ہوئی دا دنیا بچا کر کے دے، او اغیت ایم اقصد ویلے دے د دنیا کار ته نه د آخرت کار ته نه پاتې شوی دی. مونږ او داسې ورپسې پریخي دي، دیني یې پریخي دي، کلمې نه نه دی خبر، حلال او د حلام نه نه دی خبر، جایز او د ناجایز نه دی خبر، خو بس راټولی یې. الله رب العزت وی دلبا چې سم مقرر شوی دی سلیکلی شوی دی سا قسمت تی اغا با ترسی دده چی کم ارمان دی اغا نکی گی چی دی کم امیدو نکی دی کم منصوبی جوڑی اغا تنمی لاوی گی کدی دیر زور لگی صرف اغا قسمت چی اللہ ده پار لکل دی لگ دی او کدیر دی کشل دی نو یو اشکو لے نشی فاللہوی دا دا پارا پا آخرت کی بید جہنم نا بل سنشتا زکر دا دنیا تا مقصد ہوئی دنیا غرکڑا دا آخرت تی اڈی را بیزتی اکڑا آخرت تی سپکو کاتو چی دا پاکی چارا ہوستر مندو دا سپکی چارا ہوستر دا خوی دودگارو خلقو کار دی چی کاری اینی ناوی مندو دست کئی دمونگو ایسر گره دو تا نسمیگو اللہوی دل اس نشت آخرت کی دنیا کی ام آغا باوتا ملاوی گی چی کم لیکلی شوی دیو نلس کی گی نا سل کی گی نا وسو کی گی نا آغا برکت اللہ دل نور کی من کانا یریدو حرس الاخرتی اگر سوک چغواڑی فصل دا آخرت اجر دا آخرت ہر سی او تویلی دی ولی ذکر اللہ آگا خبر کی چه انسان پی خپ ہوئی گی و انسان پا دی خپ ہوئی گی چه زمکا کی دانی انولی دا غینا فصلو شی کن دیوی دانی نسمر وگیو شی دیو وگی نسمر دانی پیدا شی دی انسان دی سرکارو اللہ و تذکر پر مثال کی حرس ذکر کو حرس دغیت ہوئی زمکا کرل او فصل رئیستل ابل دیت اشارہ کی چیئے زمیدارو دیر لویا برخا دا دیر لویا دیر اے دا ذکر چیز دینا سمرسی دو نو خوری مرغی تی نو خوری اغا دبرخ شوا جانور تی نو خوری اغا دبرخ شوا زندہ سر تی نو خوری اغا دبرخ شوا مسکنان و یتیمانان و سوالگری تی نو خوری اغا دبرخ شوا دیر اغا دبرخ اید نشاره که دیتا چی دا دیر حلال رزق دی چسو کی حاصلی نزد له فی حرسیه اللہی منگا زیادے کو دلن پدی فصل ددکی پدی آمدن ددکی مزیادت تغتو خبری شوی یو دا چی اللہ و لپو عوض کی سو سو چند زیادتو کی چی سمرا دا پا عمل کی صفائی دا دمرا والا اللہ زیادے او دو امداد چه همت و لورکی توفیق و لورکی نو دنیا کارم کئی نو دا آخرت کارم کئی دا برکت چه اللہ دی مسلمان لورکڑی دی تا مرید دا آخرت وی خوا ومن کان یرید حرس الدنیا او غصوک چه غواری فصل او اجر دا دنیا صرف تا پوستی ناو که بی اخیرت پتا نلگی ہوئی کی گی با دنیا گٹل غواری دنیا کی عزت حاصلو الغواری او عزت تیدیت ہوئی ہر سب دنیا دا مورید دنیا دی اغسو چیر عدل ری پخپل عمل سر پخپل محنت سر پخپل کڑاو سر د فصل د دې دنیا د رزق د دې دنیا نؤتیه منها د سره داسې وی نؤتیه منها ورکو دلرا د دې دنیا نه سلګونتی چې څومره لیکل شوی په قسمت کې الله طرف هغه و ولا ورکو سیوانا نوتی منها وما له بالآخرة من نصیب او نشته د دې انسان لپاره په آخرت کې صبر ښه آخرت یې تباہ برباد چې دنیا د پاره لګیا او کنه نو دې دنیا د پاره باندې ډیر کارونه کړی دې دنیا د پاره باندې معلوم خرج کړی او دنیا د پاره دې د پاره باندې جیلوم تیر کړی سخت به تیر دښمنه به هم کړی زخمی شوی به هم یی ډیر تکلیفونه به راخ کړی ا دې به وی چیرې ما دنیا کې ډېر سخت تیر کړی ا ډېر لوګي تند می تیر کړی ته دې به مو یلا مال سره کوي کنه الله وینا تاو تا دنیا د پاره تیر کړی سخت په غر دې جګړه وا نیو بلوم پکې قتل کو س جهاد خو نو یو بل سره د دنیا په کارونو کې مقدمه یو کې سنو مالونه دی خرج کول توان نه دی کول نو دا خو دنیا شه دی دنیا کې پاتش آخرت کې خوځي سنشته تا دنیا غره کړه او آخرت دې پری خود تا دنیا سره محبت او ساته او آخرت سره دې نه ساته مالو فی الاخرت من نصیب نشته دد پارا پا آخرت کی صبر خان دد تعلقو دا مخ کسرا چه اللہ سمر محربان دے فبندیان باندے در رزق نے ندی پریخی چرے ورکڑے دے والا دوالا قسمہ فاغا دا دی بنی اتیده و بدبختی ده چو دنیا غرقی و آخرت پریدی مخیویلو شرع لکم من الدین ما فسوا به نوحا اللہ خلق لکم دین نازل کرده اغا چه انبیاء و دنیا تراولیو نوح علیہ السلام او نور و پیغمبرانو اغا دین اللہ خلق و لرالی گلی پاگی دین کس دی؟ دا اللہ بندگی بس چه اللہ پہ انسان باندے دا خپل طرفنا سفرز کلی دی اغا گوا کلمه وایا یقین پیوکان تاسو د ایمان صحیح خبره بیا ور پسې مونږ دی او حج دی روزه او زکات دا عبادت الله لازم کړی دی هر زمانه کې د حلال حکم یې کړی چې حرام نه ځان ساته پلمین کې مؤمنانو سره تعلق او محبت او دوستی او ورولۍ عزیز ولی کوا حقوق دی کنا خپل میانس کی دا د انبیاء او دینو چې دنیا ته راوړو ډیر آسان دین په جنګلې کې هم آسانو پس دکړه کې او په عمل کې هم آسانو اوس چې کله خبره مخلوق تراله نو بل دین پا کی پیدا شو چه داغی اجازت تا اللہ طرف ننو شوین لیکن خلقو تزان نسو جوڑ کلل اوڑان دیکو اغیل ایڈیر خیستا رنگ ورکو داغی کیڈیر جنو سوابو نو کلل چدا ګوره خلق پاغی بانده مشغول شو چی دا با دینی نو پاغی بانده اخپل بدنی و اخپل مالی قربانه اکڑی پا دینیت بانده چی دا دیر اجر و ثواب دیر او اجر و ثواب نو نو چا خدا سو اکڑو چې د غیر الله عبادت شروع کو چې دې سره مونږ الله ته نږدې کیږو د بوت عبادت کوو د ونی عبادت کوو د قبر عبادت کوو د نور او سپوږمې عبادت کوو د ځمکې او د اسمان عبادت کوو د جناتو د انسانانو د ملایکو د انبیاو عبادت کوان شیطان و تو گورو چی پا دیبا اللہ تا نزدیکی گی تا اللہ تا دیر لوئے وسیلہ دا نو مشرکین عرب او قریش اغیل دا دین جوڑ کن چی سوال کوئے دا اللہ ننوائے چی اللہ ابراہیم علیہ السلام پا خاطر اسماعیل علیہ السلام پا خاطر تا دی پیغمبرانو په خاطر باندې زمونږ دا کار وکین زمونږ دا حاجت پوره کین بل دین یې جوړ قسمه قسم عقیدی دنیا کې قریش وې چې نبی دې اسلام ویلو زمیراج ته تلوم زما یو سړی ولیدو په جهنم کې عمرو ابن لحی یجر قصبه فی النار په جهنم کې ګرځیدو یو لیش او کلمی ځان په سراخ کې دا سوکو اول من سیب الصوائب وعبد الاصنام دا غسو کو چې دا لومبه غسلېو چې د غیر الله په نوم باندې شکرانه او نظرانی کړی وي چې دا د پلاني په نوم دا داو شکرانه ده دا ګډه بيزا او دا اوخه او دا قومي خاص خې کټه او سلوره مخپا ته د غیر الله په نوم باندې منلیو اول من سیب الصوائب دا کار چا نو کړي دا دوکلو چی بحیرا و صاحبا و سویلا او حام صورت نسا کی راغلیو دے باکی پیدا کلیو کنا دد آکار شورو کلیو او دد روم نا بوتان راوڑو عربو کی خوارکلو او اغی پاغی عبادت اختکلو وابدل اسناما بلدین جوڑ شو دگا سی ورپسی رازا رازا وری جو سورا با جوڑی گی نجابا کی میلادو نا جوڑ کلو چدا دا پیغمبر دا پیدایش رد دا رازے ناغا کارو نا شورو دا خود دن ندے کم دن چا اللہ را لے گلو غیق خدا نشتا چا عرسو نا شورو کلو نند پلانی عرس دے نند پلانی عرس دے داغی دلبارونو کې هغه شرکیات یې وکړه چا د حرام او د حلال د پاره نورې لارې جوړې کړې نورې لارې جوړې کړې انمونه ولکې خودو سود به کاو او ادا هو کاروبار دې نو ولکې خودو او شرک به کوم نو ولیکه خود چې دا وسیله لټول دی الله ته وسیله باندې لټه بدعت به کوم بدعت کار خیر دی ګورو نو ولیکه تمل کو ختمنا دواګانی ذکرونا او حلقي دا ټول په دین کې دانشته په جمعاتونو کې आवाजونه د رکشوی د مړو د ژوندو تپوستیو که چه پیغمبر منع کرده ده چه ده جماعت خوده منز ده پار او ذکر ده پار جوڑ شوه ده پیخا تاسو جوڑ کاری خیر نکوه تاسو مسلمانانو سره خیگڑا نکوه دا نمونه ولا کیه دا ټول دین نه دی په خلکو را جوړ کړی دی چې هغه د الله غا دین ته تومره نه دی تیار لکه دې ته چې تیار دی نوی نوی سدونه پکې راويستو چې هغه قران او سنت کې نشته دین قران او سنت ته ادا د دینه سیوا چې سکیږي دې ته رسم او رواج رسم او رواج وي د پلار نیکه طریقه هم شران او دین نا اللہ رد کئی پا دی باندخوا ام لهم شرکاو بلکی دا خلق دا پارا نور خدایان دی ولی سکار کڑے دے شرعو لهم من الدین جوڑ کڑے دے دیتا بل دین ما لم یعظم به اللہ اگا چی اللہ داغی اجازت ندے کڑے اللہ داغی امر ندے کڑے بلکه رد کړل دي چې شرک مکاوي بدعت مکاوي رسم او ریواج مکاوي دا دین نه دی ګوري تبا کیږي الله خدا غي زنو کړي ما لم یعظم به الله الله رب العزت خداوی لیو چې خلکو ما ته هم اجتی او ما ته هم ضرورت یو زمانه سوال کوي نو زه ته چل خیمه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها تعالی نو منذی صفاتو نذی ډیر خیستا خیستا نو پاغي و تواز کوي چې الله یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم سمره نو منذی دا واخلا سوال کوا دبل چانو ماخلا الله خدا غا امر کړی نو زار ته چاو خو چې ته وای چې په حق د فلانی په حرمت د فلانی دی ولسمه ځوان په دره د فلانی په دره دا دی په کوم ځای نه دره راويستي الله خو دې اجازه نه وکړي هغه صفه خبره نبی دې سلام ویلو چا باندې چې سخت راشي الله ته دې ودرېږيم اغه با سختراله نو بازار ایله صلاتي ضرب او درې زو پمان زبان دي دغه داغي حلو سخت جلال ریکي پدي چې وته او درې کې سجداو کې روکو کې اجزيو کې الله ولر کې سختا پدي نلري کېږي چې ته په مړو پسې منډې وې زیارتونو پسې منډې وې جنډي ولا جوړې ډي وي په لګې چې مشکل به مې حل شي ملنګانو پسې او پیرانو پسې منډې وای چې سوال وکا ستا سوال قبلې زمونږه سوال نه قبلې ولې وې زمونږه خپل د نو سوال ده یا خپل په ستا د نو سوال ده خپل الله تعالی راغلا هو یو ته چې الله خلکو بس له منډې وای دار ته چا ویلو انبیا او د الله نه سوال کړی دی دیر پای جزے او پرورو چې ربنا ربنا ربنا نو تم د خدای بندې کړه نو بل څوک مرا بل په حاجاتو کې د بل چا برکت نشته د بل چا حرمت نشته د بل چا خاطر نشته هر څه د الله دی بس هغه نو سوال کوه دا څومره چې اوري کنه دا لم یعظم به الله اللہ دی اجازت نہ دے کنے اگر تودری کن ہر سمرہ رچینو اللہ ویلی دی پیغمبر ویلی دی چاہیا تو نہ ہو آیا سورہ فاتحہ ہو آیا تل کرسی ہو آیا بیغم اسملا ستابہ حفاظت کی گی تر سارا پوری دار سناو پا آمانی د بل چانم وانه خلی چې موږ داغه نوسیو هغه زموږ نیکه دی په موږ باندې داغه منګول پراته موږ داغه د لمنې د لاندې یو خلق دی په غضب اخته دی بالکل خدای ته نه ير شوی دی دا سې تیار ته ير شوی دی کيو صلیبا میلی تساروی بوتو سوال جواب به وکړ پلانی تا چې تر اوسه دې لار کې ودرېګا چې ستا په مخ یې وباسم نو ګران بخرسي هغه په کې بیا ورکه پرخه کنا یا وسار پاسې دې نو تر روز به پټوله خراب هوته نو سوچ به کو چې نه دا سار چې پاسې دې نو چا په مخ باندې لګې دلم د دوه ځای خانه خرابه کا روز را باندې ټوله خراب هوته یا مون ذکر وای تلاوت ذکر و روکو بندیانو کې سنشتا چې د چا مخ برکت دی او د چا مخ به برکت دی دا څه چاوی کور به جوړ کو ډیر تاوان و پیو کو اچې لړ بوته نو پمیاش کې با معشوم مړ شو میخه و مړ شو هی نو بیلی کلپی چی برای فروخ تا پا من خرانه ری خرسویه تا پی خرانه ری کدا کور در بانده خرانه ری تا سنوی چی تا پی خرانه لیم بولی تا با تلیوی مسلبه دی پاکی وڑولی واجا نماز و دورکات نفل بدی کلیو چی اللہ دا کور پا منگا بختور کیم تا بیا گورا کن نو تا خو نی دا دین ننی خبر مالم یا ازم به اللہ چرګه تبهګه کې خودي نو ستورو تبه او خووي ستورو ته چې ځخان شي یا خدای دا دین دی هم له مشرکاو آیا د دې لپاره نور خدایان دي کغه د انسانان نه دی او کغه جنات نه دی شرعوا لهم من الدين جوړ کړي دي د دې لپاره بل دین چه اغا شرک ده بیدت ده رسم و رواج ده ده پلار نکا طریقی دی دستورونا دی ده ملک و دستورونا وی ده اخترون و پمینز که با خادی نکه اخو چه خبر دی کلو ده کم دین ده نگور خاموشی بلکو دنگ دنگ نی دز دوز نی ولی اخترونو میاند دکن دیکی علم خادی نکی ولی رستو بیا کوا نمونگ یو تن تاوی خیر دی عرص بکی اوکا او خار مانو ری جوا خود دی اخترونو پا میاند کی خوا تک دی دو میاشتو که جزانو کسو کس نکی خوا نا عرص بکی اوکا خود عرص هم مات کا دا بوت مات کا دا چاوی لیو روستو بیا غوبل جوړ کی خا د دین کم دی او دا پیغمبر فیلی کا الله ویلی دی مالم یا اعظم به الله شپې ټوله رات کړی دی یو د جمعې شپه د خیراتونو لپاره دا چې چا ویلو لالم یا اعظم به الله هغه چې الله زاری امر نه دی کړی اللہ دا غی اجازت نده کڑے لم یعظم به اللہ اللہ اجازت کڑے دے دا قرآن و سنت چدا دین دے اللہ اجازت کڑے دے چکم خلق تا پا قرآن و سنت کے مہارت حاصل لے نا غیل پکار دی چڈیر فکر او سوچ نکار واخلی او خلق تا دا مسئلی اسانی کی حلوتو کی سمر مشکلاتو پا قرآن و سنت کی اگر چا اسان کلل امامانو چلاولا بصیرت ور کلیو ناغی اگر حل اوکو کنا پا یاتونو کی مشکلاتو پا حدیثو کی مشکلاتو سمر چگوری حیران بشی یا خدایا داسن یو مسئلہ بھئی پاگی کی با احادیث راغلی مختلف یو بوئی دا سیدا ابل بوئی دا سیدا دا خمونگ نشکو لے دا حل خمونگ نشکو لے دیل اف اللہ خلق پیدا کرے ہوں چل رب العزت وی وجعلنا ائمتا ما امامان پیدا کرل مخک امتنو کے اپدی امت کے ام یهدون بی امرنا چه خلقو تے زمونگ دینو خو ویلی دیگا نا او عام خلقو تے وی چه فسألو اہل الذکر علماؤنا تپوس کوئے کنو پوئی گئے نو اغی چه سکڑی دی نو اغی یعظم به اللہ اللہ ایزن کڑیو اللہ امر کڑیو او دا نور چی دی دا لم یعظم به اللہ میلادونا و عرسونا دی بانده اللہ امر ندی کڑی نو سوال پیدا شو چی دا اللہ دینی اپری خودا دا بلچا دینی شورو کن رضیل اخو عذاب پکار دی مونگا اللہ پل دین لپیدا کڑیو که دا پلار نکاغی لپیدا کڑیو رضیل اخو عذاب پکار اللہوی ولولا کلمۃ الفصل کنوے اغا وعدہ چی فیصل شوی دا دا عذاب چی قیامت کی بے ورکوم تدا نوے کنا لقضی بینام وصبہ فیصل شوی پمیند کی آو بس ہر صبح جدہ جدہ شوی وین الظالمین لهم عذاب علیم بے شکا دے مشرکان دے پار اخو عذاب دے دیر دردناک دیم لا خوش آلی گی حدیم تمکی دے خدینا چی پتس علاسو جنتو نمزیدار و شاندار انسان نشتنی دیم دے جنتو نبتم دی اللہوی تا خود عذاب خبری کوا ملاوی دنیا میں دا عذاب دا پارا نا دا پیدا کری آخرت میں دا عذاب دا پارا پیدا کری علتا بیور کوم دنیا کے عذاب نراولم دلتا اجازت تے بس چس کئی نو کئی دے روستے دا تپوس روستے دا حساب کتاب اور روستے دا جزاو دا سزا علتا بولا سزا ورکو آخر داوانا